جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر رہے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, آقا مرحبا تاتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا.